mówią o mnie w mieście. Wciąż chodzi pijany. Brudny, niedomyty, stajnie ciągle śpi. Czego szukasz w naszym mieście? Idź do diabła, mówią ludzie. Pełni cnót. Chciałem kiedyś zmądrzeć, po ich stronie być, spać w czystej pościeli, świeże mleko pić. Ja naprawdę chciałem zmądrzeć i po ich stronie być. Pomyślałem więc o żonie, aby stać się, stać się jednym z nim. Więc miałem na oku haciendę wspaniałą, mówię wam, lecz nie chciała tam zamieszkać żadna z pięknych dam. Wszystkie śmiały się, wołając, wołając za mną wciąż. Bardzo ładny frak masz, Billy, ale kiepski, kiepski byłby z ciebie mąż. Hej, Billy. Maciek Balcar, piękne dzięki, drał dla nas, dżem,